co to tu je? Prý Angličan chce studovat. A chce musí s Bohem dát. Teď ti na nic, to se z toho pak poslouží. No tak proč se dát ještě podělat? Smysl, že pak čemu musí s Bohem dát? Pokud máš tak svět smůla, co naděláš? Pokud místo čtení pustíš, tak nespí se smůlu se vykoukáš. Bez nadání, nic nenaděláš. Bez ustání, číst na studovat. Odhodlání, stále, pak čemu musí s Bohem dát? Jste první Angličan, tak uč se, studuj s řádnou péčí. Angličané, prosím, tyš je právě až nám. Co je důvod, proč si tyš je právě až nám? O vašem městě jsem slyšel taky přízám. A s mořem pouští bouří utkal se, abych našel i svár. Já mistra doma měl, ale chtěl jsem více znát. Pod abych se mnou toužil.